płynie, to wszystko się zmienia, a jednak ludzie pozostają ludźmi i też ich przyzwyczajenia, tak jak i muzycznie, najbardziej lubimy utwory, które znamy, oprócz oczywiście wyjątków, które potwierdzają tą regułę dla państwa z pustynnego swojego Puebla, w którym znajduje się ich studio, Queens of the Stone Age i No One's Know. Señoras y señoritas, aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio Quetzalcóatl, la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. No One's Now i Queens of the Stone Age, a my przenosimy się do poprzedniej polskiej stolicy, czyli do Krakowa, który też jest nad Wisłą jak obecna stolica. Ciekawe, jak to się dalej w czasie potoczy, jeżeli chodzi o tę stolicę. Przyjaciel, proszę Państwa, taki jest tytuł. Przez rok już wypromowanego zespołu, który w zasadzie chyba właśnie dzięki tej jakości swojej twórczości staje się coraz bardziej znany i to jest chyba właśnie naturalna kolej rzeczy. Vincent Theo i Przyjaciel.

ja bym chciał się przenieść do naszej polskiej Kalifornii, tak jakoś ukuło mi się to sformułowanie, czyli do Trójmiasta, gdzie powstała dzięki inicjatywie paru młodych osób inicjatywa reaktywowania, czy w zasadzie z powrotem przywrócenia do takiego aktywnego działania alternatywnej sceny trójmiejskiej, nazywająca się teraz drugą falą, a tutaj interpretacja starego przeboju z tamtych lat minionych w nowej wersji Kochaj mnie za nic. Kupuj mnie jak mięso, jak warzywa. Nie kupuj mnie jak marchew na straganie. Otwierasz marne konto w kiepskim banku, gdzie tylko wierzycieli mam na stanie. Mam cztery łapy, które jak resory amortyzują każdy mój upadek. I do wyboru cztery strony świata. Być może gdzieś tam czeka na mnie spadek. A teraz kochaj mnie za nic. A teraz kochaj mnie za nic. A teraz kochaj mnie za nic. A teraz kochaj mnie. Karmić kultowymi bajkami. Czasem upijam się i padam jak worek. Tak bywa, kiedy korek jest już zdjęty. A co do fartu, to już jak wspomniałam, więcej kłopotów i fatalnych zdarzeń. I wtedy moje wierne cztery łapy amortyzują mój kolejny upadek. A teraz kochaj mnie za nic. A teraz kochaj mnie za nic. A teraz kochaj mnie za nic. A teraz kochaj mnie. Jak jesteś zbyt szczęśliwy, zadaj się ze mną i nie licz potem na poprawę zdarzeń. Będziesz spotykać się na równej drodze, zapewnię tobie wiele mocnych wrażeń. Nie kupuj mnie jak mięso, jak warzywa. Nie kupuj mnie jak marchew na straganie. Otwierasz marne konto w kiepskim banku, gdzie tylko wierzycieli mam na stanie. A teraz kochaj mnie za nic. A teraz kochaj mnie za nic. A teraz kochaj mnie za nic. A teraz kochaj mnie. Kochaj mnie za nic i druga fala, jak powiedziałem, strój miasta, a my przechodzimy do już piosenek samych takich, które znamy i lubimy, które nastroją państwa, mam taką nadzieję, pozytywnie na ten przychodzący dzień, bo rozpoczyna się czwartek, co prawda jeszcze jest ciemno, ale to słońce gdzieś tam jest i na pewno rozgrzeje nas bardziej niż jest teraz. Myślę, że jeszcze jest temperatura minusowa albo gdzieś w okolicach zera. Także zalecam ostrożność, której nigdy za dużo, tym bardziej w sytuacjach, które akurat wymagają od nas większej uwagi, koncentracji przed państwem. Killing joke, czyli zabijający dowcip i laugh like blood. Just in time. Tak, proszę Państwa, dochodzi godzina 5:30. A przed Państwem piosenka, którą śpiewała zresztą z wielkim bardzo powodzeniem, Kora Jackowska, Kocham Cię, Kochanie Moje, tak bardziej romantycznie, a dziś w wykonaniu grupy The Dumplings. Sad wiosenny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochanie moje, do rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie. Kocham cię. No, posiada to swój naprawdę niepowtarzalny urok w każdym wykonaniu, czy Kory Jackowskiej, czy tutaj Dumplingsów. A tak się jakoś ułożył ten dzisiejszy repertuar, że cały czas będziemy jakoś nawiązywać do uczuć międzyludzkich, tych relacji, które tworzą w zasadzie całą naszą rzeczywistość. I tak następna mieszkanka Reykjaviku, była mieszkanka Reykjaviku, bo teraz mieszka gdzieś indziej, na dalekiej Islandii, Björk, Come to Me. Thank you. Pozostając na dalekiej północy, tutaj Skandynawowie akurat w rodzaju żeńskim zawsze potrafili zaprezentować coś, co jest ciekawe, nowe i w zasadzie odświeżające ten ciepły południowy klimat. Royksopp, What Else Is There? Cool. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, proszę Państwa, brzmi Trójmiejski zespół Popsysze. Dziś z Trójmiasta sporo, ale wiadomo, jest to miejsce, które w pewnym sensie od dłuższych już paru dekad staje się taką kolebką wszystkich nowych trendów. Oczywiście oprócz wyjątków, które potwierdzają tą regułę, jest na przykład zespół Massive Attack, który pochodzi z Bristolu, a nie z naszego Trójmiasta i też całkiem nieźle daje sobie radę, daje się tego posłuchać, szczególnie dzisiaj zaproponuję Państwu, bo widzę za oknem, że wstaje piękny nowy dzień, jest cudowne takie, proszę Państwa, błękitne niebo ze swoją głębią, którą można widzieć, jeżeli się oczywiście chce, a przed Państwem Massive Attack i Paradise Circus. 5.50, trójka budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Dla Państwa coś, co rozgrzeje Was na pewno, Steel Corners i Black Lagoon. We'll be right back. Wydała Aleksandra Kaczkowska, realizowała Grażyna Oczkowska, prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. To była audycja Trójka Budzi. Ja się z Państwem żegnam, życząc miłego dnia, a na samo zakończenie Garbage i I Think I'm Paranoid. Yeah.